I got what you need, you got what I want. But no man, meron pag-usapan natin. Sa akin mo sabihin, huwag mag-alala. Atin natin lang, di nila malalaman lang sa akin at sa'yo. Ay gusto ko ba sa akin ipakita? Randam ko lang wala namang mali siya. Bulong mo lang handa ko marinig yan. Baka lang parehas tayo na panaginipan. Pagkabangon mahainan. Alimuyak pa lang alam mo sariwa. Magaan pero grabe ka maayos solo. Panoorin mo nakita na naka-slow mo. Sa'kin ka na sumabay. Di kailangan sumakta ng aeroplano kung gusto mo lumipad. Tayo lang walang iba. Yan ang plano simula pa lang nung una makilala ka diba. Kumitas papagayin ka ma-empty. Puro gasolina di pa preno ka ma-empty. Kaya kung wala ka trip sa inyo, sagutin mo na lang ako. Yes, I got what you need, you got what I want. You got what I want. Ano mang meron, pag-usapan na lang natin. Sa akin mo sabihin, huwag mag-alala. Huwag ka mag-alala. Atin natin lang, di nila malalaman lang. Sa akin at sa'yo. Magan man ang ganap, sa'yo lang ako payag magbabad. Puro tawa lang at kwentuhan. Masarap talaga pag walang cellphonean. Lalayo tayo sa city, bakasyon para hangin ni malinis. Kahit di man madalas at least, di na para maganap ng peace. Eto na, alam ko namang umayga na di. Napanay sila may nasasabing negatibo. Ako naman ay sanay na sanay na namay. Tao talagang masyadong sensitibo. Panahon ngayon ay iba na, kasi masama na maging masaya. Kaya tayo na ang mag-adjust. Walang ibang kailangan, just us. Cause I got what you need, you got what I want. You got what I want. Meron pag-usapan na lang natin. Sa akin mo sabihin, huwag mag-alala. Atin natin lang, di nila malalaman lang. Sa akin at sa'yo. Atin natin lang.